Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Las primeras transmisiones experimentales de radio en Tailandia se realizaron a partir de 1927 desde el Palacio Ban Dok Mai. Por órdenes del entonces príncipe Purachatra, los ingenieros del Servicio de Correos y Telégrafos del Reino iniciaron aquellas transmisiones experimentales desde una estación ubicada en la costa del río Chao Phraya. En su etapa inicial, la emisora empleaba una frecuencia en la onda corta en la banda de 37 metros. Sus transmisiones se convirtieron en regulares el 31 de mayo de 1928, asignándole al transmisor la sigla HS4PJ y bajo la tutela de la División de Radio Ingeniería del Servicio de Correos y Telégrafos. Tiempo después, la emisora es trasladada del Ministerio de Correos y Telégrafos a la nueva planta emisora en Saradine y la frecuencia es cambiada a los 29.5 metros de un transmisor que ahora ya le entregaba 500 vatios de potencia. Se inaugura al poco tiempo una frecuencia de onda media en los 937 kilociclos, en la banda de 320 metros, debido a que el resultado de las transmisiones de onda corta no eran satisfactorios, mientras que en la onda media la potencia era de 1 kilovatio. Ya en alguna oportunidad hemos charlado sobre la historia de la radiodifusión tailandesa. La intención, al volver sobre ella, es la de analizar un extraño fenómeno que creo puede ser único en el mundo de las transmisiones de radio, al ser Tailandia el único país que presenta estas condiciones. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Las transmisiones en aquellos primeros años eran bastante irregulares y los receptores muy pocos. En 1930 el gobierno decide cambiar los reglamentos y es así que se permite a los ciudadanos poseer su propio receptor de radio y las emisiones se convierten en públicas al inaugurarse la emisora capitalina, Radio Bangkok, en Pattaya, con emisiones diarias entre las 19 y las 22 horas con segmentos incluso en idioma inglés. Las transmisiones públicas se inauguraron el 25 de febrero de 1930, el día de la coronación real, con una transmisión desde los jardines del Palacio Real. Las instalaciones en Pattaya contaban con dos pequeños estudios, uno de mayores dimensiones para transmisiones musicales en vivo, con una sala para 40 asistentes, mientras que en los jardines exteriores se encontraban las antenas. Las transmisiones tenían por finalidad la de educar y entretener a la población. Thank you. This is the overseas broadcasting station of Thailand, operating on the frequency of 11.91 megacycles in the 25 meter band. You've come to the end of our foreign language broadcast for this evening. Until we come on the air again tomorrow, we wish you a very pleasant good night. Good night. La emisora es relocalizada por el Departamento de Correos y Telégrafos en 1932 y pasa a ser ya conocida como Radio Bangkok con el prefijo HS2PJ el 1 de julio de 1936. La responsabilidad del contenido de los programas pasa a manos de la División de Publicidad, mientras que en lo técnico se sigue encargando la gente de Correos y Telégrafos. ระบบ AM Stereo ความถี่ 1350 กิโลเฮิรตซ์ วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ El 1 de enero de 1941 Radio Bangkok en Saladaeng se convierte en el Servicio Nacional de Transmisiones de Tailandia, o como nosotros la conocemos, Radio Tailandia. Las transmisiones comienzan a realizarse en varias lenguas, por ejemplo, en Lao, Khmer y vietnamés, lo cual le permite a la emisora incrementar notablemente su audiencia en las provincias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre de 1951, Radio Tailandia instala un transmisor de 10 kilovatios para su onda media y transmisores de FM de 250 vatios para usarse como enlace en los estudios. El 6 de diciembre de 1965, Radio Tailandia instala un nuevo transmisor de 100 kilovatios y en 1982 el rey inaugura una nueva planta en la provincia de Saraburi, provista con un transmisor de 1000 kilovatios. Radio Tailandia es trasladada a nuevas instalaciones en 1986 y son creados los programas 1 y 2 para el servicio doméstico y el servicio de transmisiones hacia el exterior. และเวลา 15:56 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 ซม.จบการเสนอข่าวในช่วงนี้อำนาจจินดาพรหมอ่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่ 1287 กิโลเฮิรตซ์ A comienzos de 1985, la Voz de América le había expresado al gobierno de Tailandia el deseo de construir una planta transmisora en el país para sus servicios hacia Asia y el Pacífico. El acuerdo es firmado y la planta construida en el distrito de Bang Dung, en la provincia de Udon Thani. Estas instalaciones serían compartidas con el Servicio Mundial de Radio Tailandia, que sería financiado también por los Estados Unidos. En el año 2002, el Departamento de Relaciones Públicas realizó un ajuste de todas las frecuencias para una mejor cobertura nacional, y las transmisiones de radio fueron segmentadas en 7 cadenas o redes nacionales. ระบบ AM ความถี่ 1053 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติต่อไปขอเชิญรับฟังรายการคลายกังวลดำเนินรายการโดยหลวงปู่ธรรมาพิทักษา ค้ำจุนไว้ท่านจงได้มีความสุขพร้อมลูกหลานมั่งมีทรัพย์ดับโรคภัยไกลจากพานขอทุกท่านจงสุขสันต์นิรันดร์เทอญเจริญสุขสวัสดี Las transmisiones en lenguas extranjeras datan del 31 de mayo de 1928 con programas en inglés y francés. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, se agregaron idiomas como el hindi, japonés, malayo y birmano. También durante la Guerra de Corea se realizaron emisiones en lengua tai dirigidas a las tropas que servían en las fuerzas de las Naciones Unidas, a las que luego se sumaron muchas lenguas tribales. ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติระบบ FM 90.0 และ 98.0 MHz ระบบ AM 999 1350 และ 1422 kHz ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ระบบ AM 999 kHz วิทยุเพื่อข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติต่อไปเชิญรับฟังรายการกีรติโทรไทม์ดำเนินรายการโดยกีรติเกษมเศรษฐศรีกีรติโทรไทม์โดยกีรติเกษมเศรษฐศรี Luego de este breve relato de la historia de la radio tailandesa, como ustedes podrán suponer, el mayor número de emisoras, todas ellas de carácter nacional, se encuentran concentradas en la ciudad de Bangkok. Y es aquí donde se presenta la peculiaridad que les mencionaba al comienzo del programa y que es el motivo central de nuestra historia. En la actualidad, la gran mayoría de los países presentan una emisora nacional que representa los intereses del Estado o el gobierno de turno. Esta puede ser monopólica o compartir el dial con otras emisoras de carácter privado, ya sea en la banda de onda media o en la onda corta. También es usual que las emisoras nacionales posean filiales en otros sitios del país, tal es el caso de la Radio Nacional de Argentina, que posee una cadena de 40 emisoras distribuidas en todo el territorio nacional. Claro está que esto depende también de la extensión geográfica. ส่งกระจายเสียงในระบบ AM ด้วยความถี่711กิโลเฮิรตซ์จะได้ไปเชิญท่านรับฟังรายการฮีโร่โม่ข่าวค่ะ ฮัม เนี่ยอย่างกับผม ผมมันจะหมดหัว ยูฮี 1,500 อัพจากอเมริกาเซรั่มใส่ผมยุดผมร่วงสร้างผมใหม่อย่างได้ผลทำให้รากผมแข็งแรงผมดกดำยูพี 1,500 อัพจากอเมริกามีจำหน่ายดังต่อไปนี้อ่านปานยาการอุทาบ่อสร้างอภิสกแปลงห้านหางดงฟาร์มาซีติดธนาคารกรุงศรีอยุธยาใกล้ธนาคารกรุงเทพจำกัดอำเภอหางดงห้านสวัสดิ์ขายของชำตรงข้ามโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมห้านอุไรวันชั้นสองกาบโรรถห้านมาลีสังกพันติดกับลานจอดรถด้านหลังกาบสันทรายอำเภอสันทรายห้านอ้ายนันนวดก๋วยเตี๋ยวน้ำชัยกาบแรงแม่ขจานอำเภอเวียงป่าเป้ามีปัญหาเรื่องผมลุดผมร่วงหมดห่วงสบายใจได้เมื่อใจยูพี 1,500 อัพจากอเมริกา ทำ อันยังแฮม บ์จากผมมาริมชิมซี่ตอนนี้ผมขึ้นเต็มหัวแล้ว Pero la radiodifusión en Tailandia presenta una particularidad que no he visto en otro país en donde la radiodifusión esté en manos del Estado, y es que la mayoría de los organismos que lo componen tienen su propia emisora de radio, incluyendo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการสุขใจไปกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยวิทยาค่ะ existen dos cadenas nacionales, una de onda media y otra de frecuencia modulada, que cubren la totalidad del territorio nacional, que está bajo el control de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Luego está el Servicio Nacional de Transmisiones, es decir, Radio Tailandia, que además de su red nacional, posee el servicio exterior en la onda corta. Y finalmente encontramos a la Radio Nacional Educativa, la que también opera una red nacional de estaciones. กองสารนิเทศโดยศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในช่วงเวลา 20 นาฬิกาสวัสดีค่ะ จบการเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักอนาคตรักชีวิตอย่าหลงผิดคิดติดยา สนับสนุนโดยยาดมตราโปรเซียนยาดมตราโปรเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกัน ทิ้มเส้นน้ำตราป้อยเสียนกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรเสียงสำยอด AM 1179 179ต่อต่อต่อ AM เสียงสำยอด เมื่อมีอาการปวดแสบแน่นท้องเนื่องจากแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้บรรเทาอาการปวดท้องด้วยอลูแม็กเคี้ยวอลูแม็ก2เม็ดก่อนอาหารอลูแม็กช่วยลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า10ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ Las emisoras pertenecen a los diferentes organismos que funcionan dentro de cada una de estas gigantescas redesLa Comisión Nacional de Telecomunicaciones autoriza el funcionamiento de estaciones pertenecientes a diferentes ramas de las Fuerzas Armadas o dependencias ministeriales, por ejemplo, para nombrar solamente algunas de ellas, la Artillería Antiaérea, la Guardia Real, las Fuerzas Blindadas, el Ministerio de Agricultura, la Fuerza Aérea, el Departamento de Transporte Militar, el Departamento de Defensa Territorial, el Departamento de Energía, el Servicio de Meteorología...el Círculo Militar, el Departamento de Correos y Telégrafos, la Marina de Guerra y la Segunda División de Caballería. Por supuesto que existen muchas más. Todas estas emisoras poseen una estación cabecera en Bangkok y algunas filiales en las diferentes provincias, con potencias que van de los 5 a los 100 kilovatios, con casos excepcionales como el de la radio educativa, que posee emisores de 1000 kilovatios en la ciudad de Bangkok, ocupando por completo el dial de la onda media como el de la frecuencia modulada. ต่อเนื่องเป็นประจำทั้งเช้าและก่อนนอนจำให้แม่นเมื่อเป็นฝ้าใช้ครีมทาฝ้า BM ปัญหาจริงฝ้าต้องทา BM คุณกำลังฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM ความถี่ 1,152 กิโลเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยบริษัท KCS Advertising จำกัดติดต่อธุรกิจโฆษณาคุณทีมการแปลงยะ0859181904 จากสภาพเศรษฐกิจราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการจ้างงานทำให้คนงานบางส่วนถูกเลิกจ้างหรือคนงานที่ทำงานอยู่ต้องหารายได้เสริมเพื่อให้พอกับรายจ่ายกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานช่วยเหลือท่านได้โดยการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ถูกเลิกจ้างผู้ว่างงานและต้องการทำงานรวมทั้งการให้คำแนะนำการประกอบอาชีพอิสระหรือการรับงานไปทำที่บ้านเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายผู้สนใจติดต่อสอบถามกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานโทรสายด่วน1694 วันดีไม่มีแสง สีกรกฎาคมนี้เชิญชาวเชียงใหม่มาร่วมมันดีไม่มีเซ็งกับแครกเกอร์มันฝรั่งเนลี่พบกับคาราวานรถโชว์ได้ที่หน้าห้างบิ๊กซีเซ็นทรัลแอร์พอร์ตซาต้ามอทอรอล้านนาหน้าห้างโลตัสเพียงคุณมีซองเปล่าเนลี่5ซองแล้วร่วมเล่นเกมมันพร้อมเตรียมรับเงินทุนการศึกษาและของรางวัลอีกมากมายเนลี่แครกเกอร์แผ่นบางจากมันฝรั่งแท้หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven Macro Carrefour และร้านค้าใกล้บ้านคุณ Además de estas emisoras, en la capital existe Radio Bangkok, que presenta más de una frecuencia, tanto en la onda media como en la FM, con canales con distintos formatos de programación. ความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานครจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรอบบ้านเราดำเนินรายการโดยธีรสุขชินโชต กรนหรือเปล่าครับการนอนกรนมีอันตรายซ่อนอยู่ทุกลมหายใจโดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับทำให้ง่วงเหงาหาวนอนไม่สดชื่นสมรรถภาพทางเพศลดลงความดันโลหิตสูงและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ยิ่งถ้าเกิดกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ Sleep Lab โรงพยาบาลธนบุรีพร้อมแก้ไขปัญหาเรื่องกรนให้กับคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลธนบุรี มิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ Hasta aquí el programa de esta semana, amigos. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Mi nombre es Daniel Camporini y les agradezco su permanencia. Hasta entonces.